سورہ مرسلات اس بات قیامت دے پا احوال مجرمان باندھے اور لفظ لین اگے لفظ علی ذکر کرے دے او داود سورت دا انما تو عدون لواقع وما یدکی او ربط دا سورت دا مجد سورت سرزا دے چپا مجد سورت کی مصبات دا قیامت ہو او تمثیل ذکر کرے ہو فسور دار کی نپسی سورت کی پائے ماندی شواہد پیش کئی یا پسور دہر کی بیان دنعم عشرو دپار دمتقیانو نپسی سورت کی لفظ لفظ ویل ذکر کئی دپار دمنکرینو یا سور دہر ختم شو پا عذاب علیما سرا او پسی سورت کی بیان دا آغا دے چھ اللہ دے لکم عذاب علیم اغتی ارکڑے دے یا دوارا سورتونا مشتمل دی پا تخویف و بشارت اخرانیہ بند یا موت کی سورت کیوی انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلی او پا دی سورت کیوی علم نخلقكم من ماء مہین یا ملک کی صورت کی نحن خلقناهم وشددنا نحن خلقناهم وشددنا اکرهم منگ دی پیدا کری او منگ دی خلقت اغم کرے او پدی صورت کی وی علم نخلقكم من ماء مهین فجعلناه في قرار مكين فقدرنا فنعم القادرون داشا نموت کی صورت کی اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا او دی صورت کی وی ویل یوم اذن للمكذبین والمرسلات عرفان او جوادیا والمرسلات عرفان او گواہیہ نرمی کو ان کی فرش کے فروح اوستود مومن کے عرفان بنرمئی کو لو سارا فلا دیوان یا مانا گواہیہ نرمی کو ان کی بازونا نرمئی کو لو سارا چپ کلار پکلار علی دی او گوادیا سردی کو ان کی باز نہ بسرتے کو لو سارا مانا چپ تیزی اور سستی سرا علی دیا او یا مانا فلا دی بات اسبان بل گوادیا سردی کو ان کی برشتی فروح وسود کافر کیا سستی کو لو سارا والناشرات نشرا او گوادیا نسون کی بازونا فرعون کی بازونا خطبہ شاگ لرا نشرا تو فرولو سارا یا گوادیا حکم دا اللہ لرا نشرن پخورولو سارا فل فارقات فرقن فقدوائی فرق ان کی آیا سنا تو قرآن پمین دہ قول باطل کے فرق قولو سارا یا پمین دہ حلال و دہ حرام کے یا فرق ان کی فرشتی فرق قولو سارا پمین دہ کافر و مومن کے فل ملکیات ذکران فض گوا دیا رسول کی ورشتی ذکرا واحد اللہ لرا انبیاء ہوتا عذرن دپار دو عذر پیش کولو او نوذرن یاد پار او نوذرن یاد پار دی اولو انما تو ادون لواتے دا گواہی پری وانی یتینن آو چ والے پوری شیتا او کر کام خوا تی کی دن کے وی پہلن جو مو تو می سات بس آر کل کی سوریا دور کریشی آر کل کے آسمان پورے جات پورے پسند منگا پسند ان کی منگا ہلا کٹی پدر باندھے پپل شا مڑ پپل قانون ڈالا سر قانون ڈالا گارے جی بمکوانی او مڑ واللہ ما کان تحت الارض بل من فوقها واللہ ہذی سنۃ الرحمن قسم بخدے کہ جری دی جوان دیویا نن بوے دی لاندی دی خاور دی بلکی وے بوے دی پاس دی قسم بخدے داد اللہ دو مہربان بادشاہ تو طریقہ دا دا یاد کری سدا چی جوان دی پا مخدر مگا ساتی امر پگیر در مگا کی ساتی دیو جن موزیری مانا کئی احیاءن علا گوہرہا امواتن کی بطنہا و جالنا بیا و گردوری مگا بریتی رواسی اونا گردوری مگا بریتی اونا شام خاتین دن دنگا اوسکوم بتا زبانیوں کو فراتا خالی تھی مانا خوزیوں کو اغدر باندس کا ہوا مانا کیا خوزی لکا عزبان فراتا مستقر شرے ہاں اوبا خوزی وَيْلٌ هَلَاكَتِي بَدَا رَضْوَانِي تَبَارَ تَنِسْبَتَ دَرُوكَ اُنْكُو لَرْشَيْ آرَسَتَا چِي وَيْتَا سُبَائِ بَانِي تَنِسْبَتَ دَرُوكَ اُنْكَو لَرْشَيْ سُورِتَا چِي خَوَنْتَ دِرِ مُسَانْكُوَنِي لَا زَلِيلِي چِنُ دَارَانْ سُورِهِ اَوْنُ فَائِدَ وَرْ كَيْدَ لَمْبُونَا يَتِنَمْ دَاوُرَ اُلِي بِشَرَارِينَ اسْفَرْغَيْ بَسْرِيَا كَالْقَسْرِي پشان تد بن لیا مطلب دا دور دمرا بسرے دے لکے ورور بن لکی دائے بسری دیا کانہا جمالتن صبر گویا جداز مخان دیار حلاکتی پدا رضوانی تفاظ نسبت دروکن کو مطلب راد اور نڈک بسری دیا آزا یوم لا ینتقون دادا اور خبری بنیشی کو لے رہی انبائی جاگت کو لے شی ایتا پس جو دن پیش کی دائی حلاکتی پدا رضوانی نسبت دروکن کو تا دادا ورد بیسا لے جب اکڑے منگا تاسو رمبانی پس جرمیستا سر پار ستا تکیر پس تیری کون پس تردی بیغما حلاکتی پر اغربان دیر پار دی نسبت ضرور کون کو یقیناً پر یدگار پا جنت رو چینو کی بیا نتاولی در چل آلی انتوالی کو الاما کنتم بیتو کردی بونا نبیادتو پاگا بشارت باندی چی مستی تاہر کیوا تخویف باندی نوزل تبیادت پا بشارت باندی یقیناً پر یدگار پا جنت رو چینو کی بیا اپ میں اوکے بھائی آرسنا چیر پخیے رہی خورائی اس کا مبارک یعنی مبارک مشا تو سور دائی تو ایتا ستا عملون چتا اس عمل کو ستا وصلونی نوے ویلے بلکہ عملیات کرے رہے چتا ستا ستا اس عمل کو وجہ در کے شال خورائی کئی او دا قراز کام مبارک شاہ تو سو جائے کہ وہی تال دیتا اس عمل کو منگا دا شانی بدلور کو نہیں کی کون کو تا ہلاکت کی بلا رضمان نے لفاظ نسبت درو کون کو خرائی و تمتر او فائدہ واغ لئی لگا یقین انتا سوئے مجرمان ہلاکت بلا رضمان نے لفاظ نسبت درو کون کو آر کل جو ویلی شی جائیتا ارکاو رکو کئی اللہ تا لا ارکاوون دے رکو نہ کئی اللہ تا رکو نہ کئی مر نہ کئی ویل یوم یذل المکذبین ہلاکتی بدر رضوان نے نپار دے نسبت درو کون کو پس پکم یو بیان مند بادہو پس بیان دے اللہ نے یومینونا